Dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Okudun mu hitabını daima ama daima zihnimizde, kalbimizde yankılandırmak için Kur'an'ın coğrafyasında bu yoğun derinlikli gezintiler için burada yerimizi tekrar almış bulunuyoruz. Efendim gündemimizde Duha suresi var. Duha suresini birkaç programdır enine boyuna kıymetli hocamla, Mehmet Okuyan hocamla beraber konuşuyoruz. En son bu yetimi sakın kahretme, ezme, ondan sonra ne demektir? Burada yetim meselesini hocamız açıyordu. Ardından da saili azarlama, sual edeni, sorup isteyeni onları soracağız ve tamamlamaya gayret edeceğiz. Buyurun hocam, yetim meselesinde vurgularınız vardı, evet. Bakış açınız vardı. Yetimlerin gözetilmesi noktasında Kur'an'ın çok özel durduğunu birinci bölümde ifade etmeye çalıştım. Birinci bölümde meselenin sanki bir anlamda Mekke'si ile ilişkili de bilgi vermiş oldum. Doğru. Ama bunun bir Medine kısmı var. Medine'de de yetimler var. Peygamberimizin savaş ganimetlerinden alınan miktarın dağıtımında sözü edilenlerden biri yetimlerdir. Mesela Enfal suresi 41. ayette وَعْلَمُوا اَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَلْيَتَامَى وَلْيَتَامَى işte. Orada geçiyor. Evet. Muttaki insanların özelliklerinin sayıldığı Bakara 177. ayette وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَلْيَتَامَى yetimler orada da vardır. Niye bu kadar önemli? Çünkü bu ilahi öğretilerin tamamında yer almıştır onun için. İsrailoğullarından Cenab-ı Hakk'ın aldığı 10 maddelik söz, Bakara suresi 83. ayette ve 84. ayette sayılan o sözleşmenin maddelerinden biri yetimlerin bakımıdır. Evet. اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَن۪ي اِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ Bu ilahi öğretinin vazgeçilmez ilkelerinden biridir. Yetimlere ve miskinlere. Evet, yoksullara bakmak. Biz yetimlerle alakalı konuşuyoruz. Şimdi bakın, çok enteresan. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Nisa suresinin 4, 5, 6, 7, 8, 9. ayetlerinde böyle yetimlerle alakalı bilgiler var. Tabi o detaya girmiyorum. Fakat Nisa suresinin 10. ayetinde çok yürek yaralayan bir ifade var. Yetimlerle alakalı. Allah Allah. Bakın ne buyuruyor. Nisa suresi 10. ayet. Estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا Kur'an'da En'am suresi 152. ayette yetimlerin mallarına sakın yanaşmayın diyor. Yanaşmayın, yanarsınız diyor. Kötü niyetle yanaşmayın. En güzel, en düzgün, en iyi davranacak şekilde onlarla ilgilenin diyor. İsra suresinde de o emir aynı şekilde yer alıyor. Şimdi niye bunun üzerinde bu kadar duruluyor? Çünkü En'am suresi de İsra suresi de Mekki'dir. Bunun cevabı işte medeni olan Nisa suresinin 10. ayetindedir. Buyuruyor ki, Estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler, hani yetimleri bakmak görevimizdir. Onları gözetmek görevimizdir. Bırakın bunu yapmayı. Adam bir de yetimin hakkını yiyorsa, tabii zulmediyorsa, zulmen, haksızlık yaparak yetimlerin mallarını yiyenler, innemâ ye'külûne fî butûnihim nâra. Onlar karınlarına ateş dolduranlardır. Karınlarına ateş dolduranlar, ve seyaslevne sa'îrâ, öbür alemde de ateşe yaslanacaklardır. Yetimin malını haksız yere elde etmeye gayret edenler, o malın onların yüreğine ateş olacağını ve mahşerde de onları ateşe götüreceğini mutlaka bilmek zorundadırlar. Şimdi bakın buradan hareketle söyleyelim. Evet. Şimdi devletten maaş alanlar. Tabii. Bir iş yerinde çalışanlar. İhaleye girenler. İhaleye girenler. Yetim, kimin yetimi olduğu dahi belli değil. Kimden özür dileyeceğini dahi bilmiyorsun. Ama alıp alıp yiyorsun. Ve te'külûne türâse eklen lemmâ ve tuhibbûnel mâle hubben cemmâ, anlatıyor Fecir suresine Yüce Allah. Helal haram demeden yiyip yiyip tıkınıyorsunuz diyor. Sonra da Rabbim beni önemsemedi diye şikayet ediyorsunuz. Toplumsal hayatta yetim hakkını gözetmemek felaketin en büyük sebeplerindendir. Ve bence bir toplumun medeni olma ölçüsü yetimini sahiplenmesiyle doğru orantılıdır. Yetimine sahip çok çıkmayan toplumun milli gelirisi isterse adam başına 100 bin dolar. 100 bin dolar hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yetimi ağlıyorsa. Ki o yetimi ne kadar geniş ele almamız gerektiğini bir daha vurguladık. Bir daha söyledik. Evet. Sadece hani, anne babası olmayan manasında yok, değil. Yok yani bu her baktığınız taraftan yetim görürsünüz. Çok duyarlı olmak durumundadır Müslüman. Çünkü başkasının hakkını haksız yere yemek yürekte ateş beslemektir. Ve yüreğini ateşle dolduranlar ateşe yaslanacaklardır diyor. Nisa suresi 10. ayeti. Bizim bir müdahalemiz yok. Bu çok önemli bir hususiyet. Muttaki olacaksanız yetime bakacaksınız. Peygamberin Medine'sinde yetimler öncelikli yer almış idi. Ayetin uyarısı da yetimin azarlanmaması, ezilmemesi, kahredilmemesiyle ilgilidir. Yetimi ezmeyin. Yetimin kahrının konusu olmayın. O da var. O kahrederse. O kahar derken orada kahrının konusu olmayın. Tabii o tersine de döner. Siz onu azarlarsanız, siz onu ezerseniz o eziklik size kahır olarak geri döner. Geri döner. İşte o zaman felaket oluyor demektir. Bakın başka bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen. Bir Kur'an talebesi olarak. Eyvallah. Yani ömrünü Kur'an'ı anlamaya vakfetmeye çalışan bir kardeşiniz olarak. Sağ ol. Çok özenle incelediğim konulardan biri Kur'an'ın sosyal hayata dair sunduğu ekonomik çözümler. Çok merak etmişimdir. Yani Müslümanlar niye fakir? Tabii. Yani Allah-u Teala bir niye bu zaruret kurum illetine müptelayız? Evet, bütün ümmette bir nedir? Sefalet, miskinlik almış başını gidiyor. Aynen öyle. Yani. Bir dökülmüşlük gidiyor. Alıyor gidiyor. Almış başını gidiyor. Yani dünyayı önemsememekten tutun da tabii. Böyle hazır yiyiciliğe, alışkanlığa varıncaya kadar çeşitli hastalıklara. Bir de İslam coğrafyasını geziyorsunuz. Pakistan'a gidiyorsunuz. Açlık, yoksulluk, sefillik. Ne bileyim ben en mamur zannettiğimiz yerlere gidiyoruz aynı şekilde. Doğusunda, evet. Batısında. Evet. Bu baştan beri bizim zaruret dediğimiz, ben ona zaruret illeti diyorum, müptela olduğumuz bir hastalık. Evet. Şimdi ne oluyor da? Niye bu zekat denen kurum işletiliyor görünmesine rağmen niye bu İslam coğrafyasında fakirler var? Zekatla çok kafa yordum. Zekatın sosyal hayata dair üstlendiği misyonun çok iyi kavrandığına kani değilim. Çünkü Müslüman toplumlar fakir kaynıyor. Olmaz böyle bir şey. Çok. O zaman biz zekatı ve infakı doğru anlamadık demektir bu. Bir şeyi kırpıyoruz bir yerlerden. Türkiye'de 12.7 milyon fakirden bahsediliyor. Buyur işte. TÜİK'in araştırması yeni. Yani onun Allahu alem önemli bir bölümü de miskin, yoksuldur yani. Yoksuldur. Tabii. O hep felaket. Hepten felaket durumda. Zekatla ilgili, infakla ilgili kafa yormaya çalışıyorum. Fakat çok çarpıcıdır. Zekatla ilgili Kur'an'da Tevbe suresinin 60. ayetinde kimlere zekat verileceğinin bir dökümü yapılıyor. 8 grup insandan söz ediyor Allah-u Teala. İnneme sadegatü lil fukarai vel mesakini vel amiline aleyha vel müellefeti kulubuhum ve firrikabi vel garimine ve fi sebilillahi ve ibnis sebili feriyadaten minallah. Bu Allah'tan bir farizadır yani. Öyle keyfe ma yaşa değil. Evet. Ondan versem olur, bundan vermesem olur mu filan gibi böyle biraz verdik, 3 aşağı 5 yukarı verdik. Bunlarla olmaz bu iş yani. Bunun limiti bellidir, sınırı bellidir, verilecek. Bu 8 grup, fakirler, yoksullar, zekat memurları, kalbi İslam'a henüz ısındırılmış olanlar, ısındırılacak olanlar diye de algılanabilir. Kölelikten kurtulmak isteyenler, borçluluktan kurtulmak isteyenler, yolda kalmış olanlar ve Allah yolunda bulunanlar. Bulunanlar. Şimdi 8 grup. Bunların içinde yetim yok. Evet, çok bunlar ilginç. Yetim kelimesi burada sayılmıyor. Yetimlerle alakalı çok net duruşu olan bir kitabın zekat kurumunun içerisinde yetimlerin yer almaması benim çok dikkatimi çekti. Denebilir ki yetim fakirse lil fukarai kısmına girer. Olabilir de deminden beri okuduğumuz ayetler de aslında fakir kapsamında. Niye yetim kelimesini özellikle kullanıyor? Fakiri ezmeyesin niye demiyor da yetimi ezmeyesin diyor. Demek bu yetimle alakalı başka bir şey var. Evet. Acizane kanaatim şöyle belirmiştir. Bir adam kendi oğluna zekat veremez. Kendi kızına zekat veremez. Torununa veremez. Babasına veremez. Annesine, dedesine, ninesine veremez. Niçin? Çünkü onları bakmak zorundadır. Onlar zekat, zaten mesuliyeti altında. Senin varlığın onların da varlığı demektir. Sen onlara, başkalarına vermen gereken şeyi onlara veremezsin. Onlara verdiğinde başkalarına kim verecek? Onları kendi bakımınla, üstlendiğin yükümlülükle onlarla ilgileneceksin. Ama diğer fakirleri de zekattan asla unutmayacaksın. Zekatı diğerlerine vereceksin. Yetimlerin orada olmamasının kanaatimce sebebi şudur. Yetimler insanların kendi çocuklarından daha çok önemsemeleri gereken, bakmaları ve durumlarıyla ilgilenmeleri gereken bir konumdadır. Onun için orada adları zikredilmemiştir. Adını söylemeye bile gerek yok demektir. Elde var bir. Bunu anlamış olacaksın. Bu verili zaten. Evet. Bunu öyle kabul etmen. Dolayısıyla orada bunları görmemek onların ihmal edildiği gibi bir anlam asla vermez. Orada zikredilmemelerinin sebebi onları kendi çocuklarımız gibi bilmek. Yetimler toplumun çocuklarıdır. Evet. Onlara sahip çıkmayan toplum, toplum bile değildir. O çürür işte. Fecr suresi 16. ayeti. İyi anlarsa insanlar nedir bu önemsenmemek? Niye perişanlık içerisindeyiz? Yetime davranışına bak. Yoksula davranışına bak. Malı çarçur edişine bak. Eve getirdiğin gıdanın helal mı haram mı olup olmadığını sorma işine bak. Kimin hakkına tecavüz ettiğine bak. Görevini tam yapıp yapmadığına bak. Çocuklar çok yaramaz oluyor. Niye? Ne yedirdiğine bak. Tabii. Annesinin emzirdiği sütün helal mı haram mı gıdalardan oluştuğuna bak. Oraya bakarsan cevap bulursun. Dolayısıyla yetimler muhteşem bir konumdadır. Kur'an'ın çok önemsediği bir kurumdur yetimlik kurumu. Sırf bu önemi nedeniyledir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İki tane hadis aktarmak istiyorum sevgili kardeşlerime. Bunlardan biri Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde var. Diğeri de Buhari'de var. Ahmed bin Hanbel'in müsnedindeki rivayette Efendimiz buyuruyor ki, kim bir yetimin başını okşarsa, bir yetimin başını okşamanın ne olduğunu yetimleri görenler bilirler. Ya da yetim olanlar bilirler. Onun nasıl bir şefkat eli olduğunu, o yetimin üzerinde nasıl bir pozitif etki bıraktığını, nasıl onu yalnızlıktan kurtarmanın bir psikolojisiyle bürüdüğünü onu yetimler bilirler. Efendimiz buyuruyor ki kim bir yetimin başını okşarsa saçının teli kadar ruzi mahşerde onun ışığı olur. Saçının ne kadar teli varsa onun o kadar ışığı olur. Işık aramıyor mu insanlar? Yetimlerine sahip çıksınlar. Ve buyuruyor ki Peygamberimiz yetimlerle ilgilenmeye devam edenler ruzi mahşerde iki parmağını yan yana getirerek benimle böyle olacaklar. Bu kadar yakın olacaklar. Ruzi mahşerde peygamberin arkadaşları arasına girmenin en önemli yollarından biri toplumun yetimlerine sahip çıkmaktır. Bu duyarsızlık varsa bir toplumda bu toplum çürümeyi hak eder. O çürüdü. Şimdi bunu tuz koktu demektir. Tuz koktu demektir. Yani etin kokması değil, bu tuz koktu demektir. Yetim kavramını kapsamlı bir şekilde düşünürsek Kur'an'ın onlarla alakalı çok özel sayfalar açtığını, başka hatırlatıcı cümlelerin de Kur'an'da bulunduğunu bu vesileyle kardeşlerimize söylemiş olalım. Yetimleri Allah ezmemek olsun. Gibi bir yükümlülüğümüz var. Evet. O ayet sadece peygamberimize değil. Peygamber zaten sallallahu aleyhi ve sellem yetimleri ezmiyordu. O odaki emir bizedir. Yetimi ezmeyeceksin. Evet. Sonra? Sonra belki yetimlerin de bir türünü teşkil eder mi diye aklıma geliyor. Evet. Bilgi yetimi. Evet. Saili de ya sorup soruşturanı da asla azarlama. Evet. Vermez saile felâ tenher. Tenher. Evet. Şimdi bu da şöyle anlaşılmış genellikle. Sail isteyen demek. Evet. Açıktan isteyen, mahrum isteyemeyen, utandığı için isteyemeyen. Açıktan isteyene sail mahrum utandığı için isteyemeyene. Buna mahrum deniyor. Mahrum deniyor. Yani hürmetli davranan adam yani. Evet. Saygınlık üzerine bürümüş insan. Evet. Onlarla alakalı Bakara suresinde muhteşem bir ayet var ama çok uzun, o ayete girmeyeyim. Peki. O ayet, bu ayetteki kastın yani ekonomik anlamda biri birinden bir şey istediği zaman dilenci istedi geldi. Onu azarlamamak şeklinde anlaşılmıştır. Ne diyelim yani, bu yanlıştır diyecek halimiz yok. Yani bir mağdur biri bir şey istiyorsa ona yardım etmek zaten yetimleri sahiplenmenin peşi sıra gelebilecek önemli bir duyarlılıktır. Ona diyecek bir şeyimiz yok. Ancak sail kelimesinin başka bir anlamı daha var. Evet. Sail demek soru soran demektir. Suhal Se'ele kökünden gelir. Sail soru soran demektir. Soru soranı azarlama. Bu nasıl bir ahlaktır? Soru soranı ciddiye almak. Soruyu iyi bir merakın görüntüsü olarak soru soranı azarlamamak bir Kur'an ahlakıdır. Niye? Çünkü bu ayetler Yusuf Bey aslında Duha suresinin bu kaçıncı ayeti? 10. ayeti. Duha suresinin bu 10. ayeti aslında 7. ayetin karşılığıdır. Surenin 9. ayeti 6. ayetin karşılığıdır. Surenin 10. ayeti 7. ayetin karşılığıdır. 7. ayette ne vardı? Ve vecedeke dallen feheda. İşte bu onun karşılığıdır. Şaşkın bir halde Mekke'nin bozuk gidişatından bunalmış peygamber soru soruyordu aslında. Sorularına cevap bulmak için Hira'ya çıkıyordu. Eyvallah. Onun sorusu Hira'da cevaplandı. Şimdi sen de sorun o gün nasıl cevaplandıysa Hira'da, şimdi sana hakikati öğrenmek için müracaat ederlerse sakın onları azarlamayasın. Bir şey öğrenmek isteyenler o gerçeği kimseden gizlememelidirler. Hı hı. Bakara suresinde hakikati gizleyenlerle alakalı muhteşem uyarıcı ifadeler vardır. Evet. Bakara suresinde bilmiyorum, bir hatırlatayım yani, evet, belki bir daha vaktimiz olmayabilir. Surenin bakınız 159. ayeti. Evet. Estağfirullah. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâb. Biz kitapta insanlar için beyan etmiş olmamıza rağmen hidayet yani rehberlik ve beyine dediğimiz açık bilgileri gizleyenler var ya diyor. Ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inu. Allah da onlara lanet edecektir. Lanet etme sıfatı olan her varlık onlara lanet edecektir. Kim bunlar? Allah'ın ilan edilmesini istediği gerçekleri gizleyenler. İşte Bakara suresinde başka bir ayet daha var. Bunu bir menfaat karşılığında satıp yokmuş gibi sunanlar da aynı tehdidin, daha şiddetli bir tehdidin muhatabıdırlar. İşin gizleme kısmıyla alakalı. Ali İmran suresinde de ayetler var ama meseleyi uzatmak istemiyorum. Tam da bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de muhteşem bir hadis-i şerifi vardı. Tam metnini hatırlamıyorum ama hani men su ile an ilmin feketemehu ülcime millim licamin nari diye. Yani metnini ben de böyle evet, tam hatırlamıyor olabilirim yani, ama anlamını iyi biliyorum. Sual edene kim bir konuda bilgisine müracaat edilir de onu o bilgiyi gizlerse cehennem gemlerinden biri ona ruzi mahşerde takılacak. Vurulur diye evet evet. Yani, o meyanda bir ülcime millim licamin nari. Aynen öyle, evet. Evet, evet. Hatta yani Efendimizin bu hadisinin bir tefsir olduğunu düşünüyorum. O tefsir hem Duha suresinin bu ayetinin tefsiridir. Hı hı. Hem de Bakara suresi 140. ayetin tefsiridir. Orada Yüce Allah gerçeği gizleyeni en zalim insanlar olarak ilan etmektedir. Ve men azlemu mimmen keteme şehadeten indehu minallah. Evet, Allah katında şehadeti gizleyen, gerçeği gizleyen insandan daha zalim kimdir diyor. Eyvallah. İşte o itibarla biz bu ayeti 7. ayetin karşıtı olarak, yani onun zımnen mesajını tamamlayan ayet olarak görmek ve ekonomik anlamda yardımlaşmanın gereğine vurgu yaptığını itiraf ederek, tabii, ancak asıl mesajın soru sormak, hakikati öğrenmek isteyenlere karşı bir azarlayıcı tutum içerisinde bulunmamanın bir Kur'ani ahlak olduğunu mesaj olarak ayetin verdiğini özellikle hatırlatmış olalım sevgili kardeşlerimiz. Bu buradaki sahil gelip sana ekonomik anlamda muhtaçlığını söyleyen, dile getiren de olabilir. Olabilir. Ondan dilenci olabilir, başka türlü borç ister, karz-ı hasen talebinde bulunur. Tabii. Bu da sahildir. Tabii. Amenna ve ona bir şey demiyoruz. Ha. Ama bir de sorusu olan vardır. Evet, surenin içindeki anlam uyumunu gözeterek. Gözeterek. Buradaki sahil derken sual eden, hocam bir de sualle mesele malum yine aynı kökteş. Ondan evet, sonra bir meselesi olan adamı da geri çevirmek diye bir şey var. Biliyorsunuz derdi olan, ağrısı olan, bir meselesi olan, bir konuda sıkışmışlığı, arayışı olan insanların da mesela bizim toplumumuzda müthiş derecede ben dışlandığı kanaatindeyim. Hem bu, yani soru soran deyince millet sakın zannetmesin ki hep dini şeyler hep soran. Değil. Adamın müşkili varsa, müşkili ne var. Soruyorsa. Evet. Onu azarlamamak gibi bir görevimiz var. Tabii. Yani, yani bu büyük meseleler de olabilir, küçük tabii meseleler, ama bir mesele sahibi olmak. Hatta dikkatimi çekiyor son zamanlarda. Mesela Türkiye'de deyim, özdeyiş, işte darbu mesel, vecize, atasözü arayıp duruyorum. Hayret ve merakla ilgili. Yani bir mesele sahibi olmanın erdemiyle ilgili. Hayret etmek, merak etmek, araştırmak, bir şeyi mesele edinmekle ilgili bir darbu mesel, efendim bir atasözü arayıp duruyorum. Menfiler var hayretle ilgili filan. Acayip derecede var. Ama olumlu anlamda hocam, hayret eden, sual eden, araştıran, mesele edinen insan bizde adeta kerih kabul edilmiş. Doğru. Ya böyle bir engellenme söylüyor. Bu sosyal hafızamızda. Hani maşeri şuur dediğimiz şeyde böyle bir taraf var. Bir meselesi, bir de şu aklıma geldi. Biraz bu mesleki olarak gelebilir. İnşallah hatalı değildir. Hatam varsa lütfen düzeltin. Estağfurullah. Şimdi küçük yaştan itibaren çocukların en büyük öğrenme yolu soru sormaktır. Tabii. Ve çocuk anlamlı anlamsız sürekli soru sorar. Bu nedir? Şu nedir? Yağmur niye yağar? Su niye ıslaktır? Hı. Filan gibi. Ve anne babaların burada bilhassa pedagojik yöntem olarak çocuk eğitimi yönteminde vesaire sürekli bu soruları boğduğunu görüyoruz. Hı hı. Küçük yaştan itibaren soruları cevaplanmayan, soruları susturulan, yani soru sorduğunda azarlanan, sus ben sana açıklamıştım bunu, geç sorup duruyorsun aynı şeyi defalarca filan diye. Bizim toplumumuzda bu çok yaygın. Maalesef. Burada da bu hitap sanki bize yeni bir hani o pedagojik kaideyi de söylüyor. Diyor ki bak, çocuk senin sahilindir. Bu çocuk sorarak öğrenecek. Ona bu düşünmeyi, anlamayı, kavramayı, bunun diyor sorularına şeyle, tazimle, hürmetle cevap ver kardeşim. Diyor. Gibi algılıyorum ben. Doğru. Doğru mu düşünüyorum? Tabii, aynen. Buradan şimdi pedagojik prensip çıkarıyorum yani. Ayet söyleyeyim size Yusuf Bey. Nisa suresinin 9. ayeti. Çocuklarla alakalı ifade ettiğiniz için özellikle bu ayeti söyleyeyim. وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا. Yani geriye zayıf çocuklar bırakmaktan korksun insanlar. Çocuklarının üzerine adeta titresinler. Allah'a karşı sorumlu davransınlar ve çocuklarına doğru söz söylesinler. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا. Çocuklara doğru, anlamlı söz söylemek, hele ki soru soruyorsa, tabii, cevabını bulmak. Ancak işte bu dini konular olunca, yani diyor ki çok soru sorma helak olursun. Çok soru sormak adamı helak etmez. Evet, yanlış soru sormak. Evet, maksatlı soru sormak, cevabını bilmesine rağmen karşı taraftakini kontrpiyede bırakmak için, başka mesajlar, başka gündemler oluşturmak gibi niyetini bozmuş bir adamın soruyla alay etmesi, kurumu kirletmesi anlamındaki bir çıkışı hoş çok, görmemek durumundayız. Çok güzel. Bu da çok mühim bir şey. Yoksa bizim klasik hocam soru soran zihni, tahkik eden, araştıran zihni boğan taklit dili. Din dilindeki o taklit damarının da burada bir ikaza maruz kaldığı hissine kapılıyorum ben. Doğrudur. Yani evet. Çünkü genellikle böyle bir şey var. Sorma kardeşim, bunu kabul edeceksin. İman edeceksin. Hı. Yani taklide sevk eden arayışı, muhakemeyi, tefekkürü, hayreti, sual etmeyi, mesele edinmeyi, bir işin künhüne vakıf olmak için kurcalamayı engelleyen, yüzeysel sati dindarlığı ön plana çıkaran o geleneksel din dilinin de burada bir çok azara maruz kaldı kanaatim. Aynen öyle, aynen öyle düşünüyorum. Diyor ki işte güya peygamberimiz buyurmuş ki önceki nesiller, milletler çok soru sorduğu için helak oldular. Doğru da onların nasıl soru sorduğunu işte biraz önce söyledi. Bakara suresinde Allah-u Teala onlara bir kurban kesin diyor. Evet. Adam başladı. Rengi nasıl olsun? Yaşı nasıl olsun? Orası nasıl? Burası nasıl? İşte bu soru sormak değil. Bozuk niyetle. Evet, niyet yani yüreği adamın karmakarışık. Kesmek istemiyor aslında, bahane arıyor. Onun derdi kesmemek. Öyle sorular insanı perişan eder. Yoksa ve emmessâ ile felâ tenher hitabının muhatabı olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o muazzez insan soru sormama noktasında insanları azarlar mı yani? Azarlamaz. Orada kınanan davranış, Maide suresinde geçer o ayet. Orada kınanan davranış maksatlı, kötü niyetli sorulardı. Yoksa hakikati öğrenmek ya da bir insanın bir derdiyle, bir meselesiyle ilgilenme anlamında herhangi bir kısıtlayıcı şey söz konusu bile değil. Soru sormayan hakikati öğrenemez. Evet. Vesselam. Evet, soru sormayan kovasını kuyuya sarkıtmaz ve oradan su çıkaramaz, susuzluktan ölür. Aynen öyle. Evet. Evet. Hocam, Allah razı olsun. Ve emma biniyomete rabbike fehaddis. Ona da kısaca değinelim, bir iki dakikamız var. Hemen bitireyim. Bir harman yapmış olalım hocam. Tamam, hemen buyurun. Bitiriyorum. Ve emma biniyomete rabbike fehaddis de surenin o üç uyarı vardı. Evet. Hani hatırlatılan şeyler. Evet. İşte yetimken barındırılmak, şaşkınken şaşkınlığın giderilmesi, evet. İşte yalnızken yalnızlığının giderilmesi, fakirken zenginleştirilmesi. Ve emma biniyameti rabbike fehaddis. Allah'la arkadaş olmak demiştim ben ona. Evet, ela. Ve emma biniyameti rabbike fehaddis. Şimdi sen Rabbinin nimeti sayesinde gerçeği anlat. Gerçeği anlat. O soru sormuştu, Allah'ın arkadaşlığını elde etmişti. Oradaki hadis anlat. Anlat, evet. Anlat. Haddese yuhaddisu. Tahdis, söz etmek, bahsetmek. Efendim, hadis de o demektir. Sonradan söylenen söz demektir. Tabii. Rabbinin nimeti sayesinde, Rabbinin sana olan bu nimetinin karşılığında sen de insanlara hakikatleri anlat anlamına geliyor. Oradaki nimet kelimesine çok aykırı görülmese, sıra dışı görülmese isterim ama Maide suresinin 3. ayetinde bu kelime Kur'an için kullanılıyor. Nimet. Tabii. Eylemme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtü aleyküm nimeti. Size olan nimetimi itmam etmem. Tamamladım. Eğer onu İslam olarak, Kur'an olarak algılarsak emma bi nimeti rabbike. Rabbinin nimetini yani Allah'ın kitabını fehaddis, insanlara anlat. Emrinin de burada söz konusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Böylece Allah'la arkadaşlıkların sayısı artacak. İnşallah. İlahi öğretide vahyin arkadaşlığının ön planda tutulduğunu özellikle sevgili kardeşlerimize hatırlatmış olalım. Bu bir rızık. Hani ben Kur'an'a nimet diyorum. Vakıa suresinde öyle diyor Yüce Allah. Ve tecalûne rizgaküm enneküm tükezzibûn. Siz bu vahiy ile rızık ilişkinizi dönüp yalanlıyorsunuz. Vahiy rızıktır. Yersen senin olur. Anlarsan senin olur. Onun için vahiy nimettir. O nimeti yani vahyi anlatmak ilahi emirlerin bu suredeki üçüncüsü ve sonuncusu. Nimeti dediğiniz gibi Kur'an'ı o nimeti uzma belki olarak ele alıp aşağı doğru her şeyi bir nimet olarak ele alabiliriz. Hani bir bardak suyun sunulması da nimet olabilir. Mefhum muhalifinden şunu çıkarabilir miyiz? Son sualim hocam. Yanlışsa konuşalım. Öyle şeyler anlat ki bu onlar için aynı zamanda bir nimet olsun. Nimetin dışında bir şey anlatma. Sadece nimeti anlat. Nikmeti mesela anlatma. Hayrı anlat. Güzelliği anlat. Evet. Vahyi anlat. Hakikati anlat. Hı-hı. Bir de anlattığın şey nimet olsun. Diye böyle bir tabii, yok, zorlamış mı oluruz? Hiç zorlamış olmayız da soruyu böyle yarım dakikada özetleyecek soru değil bu. Eyvallah. Şimdi bakın hemen bir ayet söyleyeyim. Lütfen, hemen toparlamış olayım. Âlâ suresinde Fezekkir inne fe'ati zikra diye bir ayet var. 9. ayet. Âlâ suresi. Bu genellikle şöyle anlaşılır. Öğüt yarar verecekse öğüt ver. Bu doğru değil. Değil. Her öğüdün yararı olur. En azından öğüt verene yararı olur. Çünkü görevini yaptığı için. Bu ayeti eski alimlerimiz şöyle de anlamışlar. Fezekkir ma nefe'ati zikra. Öğüdü yararlı olan şeyi öğüt ver. Harika. siz öğüdü, yararlı olan şeyi öğüt verirseniz ki o Kur'an'dır, o da sahibine bir nimet olarak geri döner. Bu kabilce bizim dediğimizde anlaşılabilir. Anlattığın şey, söylediğin şey nimet olsun. Evet. Peki. Allah razı olsun hocam. Amin. Siz de bizim için bugün nimet oldunuz, oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar, bu nimetler anlatılsın, çoğaltılsın. Az önce de aldığımız ayet-i kerimeden ders mucibince hayatın diğer aşamalarına yayılsın. Bu programları efendim www.hilaltv.org.tr, yanlış değilse öyle olması lazım. Doğru mu arkadaşlar? Bu adresten bulabilirsiniz. Hilal TV'nin internet adresinden bulabilirsiniz. hilaltv.org. Oradan olması lazım, bulabilirsiniz. İnternette başkaca yerlerde, Facebook'ta filan dolaşıyor. Artık çağımızın iletişim ağı haline bunlar dönüştü. Bunların hayırlı bir şekilde kullanılması, hizmet ettirilmesi gerekiyor. Ivır zıvır dedikoduya, gereksiz o abuk subuk gürültülere bırakılmaması meydanın gerekiyor. Bu bakımdan takibinizi ben haddimi aşarak öğüt veriyorum, söylüyorum. Hepinizi ama hepinizi Allah'a ısmarlıyorum. Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Evet. Hoşça kalın efendim.